Sunt. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz! Chiar în ziua în care au început înscrierile în clasa a 0, profesorii și consilierii școlari protestează la Arad și Galați. Colegii au hotărât să boicoteze, să nu participe la evaluările psihosomatice, vor fi la clasă. Un cutremur similar celui din 4 martie 77 poate afecta 850.000 de locuințe, adică 10% din spațiul locativ al României. Ce planuri de consolidare are primăria capitalei, orașul cel mai expus? Familiile în care venitul net pe membru de familie este mai mic de 2080 de lei, nu plătesc nimic pentru consolidarea locuinței. Guvernul a lansat astăzi proiectul Venus, destinat femeilor și bărbaților care sunt agresate sau agresați în familie. Întreaga societate a fost impresionată de cazurile tinerilor ucise de partenerii lor. Din aprilie revine garanția pentru sticle. Orice băutură la sticlă va costa cu 50 de bani mai mult. În plan extern, cel puțin 23 de persoane au murit în urma tornadelor care au măturat statele americane Alabama și Georgia. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea devine caldă în toate regiunile. Înnorări temporare se vor produce în vestul, centrul și nordul țării. În rest, cerul va fi variabil mai mult senin. Temperaturile maxime de azi ajung la 8-10 grade în estul Transilvaniei și pe litoral și chiar 18 grade în Banat și Oltenia. În București, cer variabil și o maximă de 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Chiar în ziua în care au început înscrierile în clasa 0, aproape 100 de profesori din Arad au suspendat evaluarea copiilor. Profesorii cer unele sporuri pe care le au alte categorii din educație. Elevii au nevoie de această evaluare care se face în câteva centre speciale înainte de a merge la școli pentru înscrierea în clasa pregătitoare. Ciprian Boițiu transmite din Arad. Profesorii care ar fi trebuit să-i evalueze pe cei mici au suspendat astăzi activitatea între orele 10 și 12. Așadar, sunt afectați doar elevii de clasa 0 care erau programați astăzi la evaluare. Profesorii sunt nemulțumiți că nu primesc sporul de 10% pentru supra-solicitare neuropsihică de care beneficiază toate celelalte cadre didactice, dar și de faptul că încă din vara trecută, personalul didactic auxiliar care lucrează în învățământul special a rămas fără un spor de 50%. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, profesor Dănuț Ienășescu. Colegii au hotărât să boicoteze, să nu participe la evaluările psihosomatice care trebuie să se desfășoare în toate unitățile școlare. Colegii vor fi la clasă, nu vor desfășura activitatea de evaluare, dar își vor desfășura cealaltă activitate. Copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august vor fi înscriși în învățământul primar începând de astăzi. Prima etapă se încheie pe data de 22 martie. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Protesta astăzi și la Galați, tot din cauza sporurilor. Personalul auxiliar didactic și consilierii școlari din Galați sunt în grevă japoneză, transmite Emanuela Turcu. Protestatarii consideră că aceste sporuri trebuie plătite tuturor angajaților care lucrează în acest domeniu cu copii cu nevoi speciale și nu în mod discreționar, cum se întâmplă acum. Consilierii școlari și colegii lor din asistența educațională sunt deciși să radicalizeze protestele în cazul în care nu le sunt plătite imediat aceste sporuri. În această perioadă, ei se ocupă de evaluarea psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie și pe care părinții vor să-i dea la școală mai devreme. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un cutremur similar celui din 4 martie 1977 poate afecta 850.000 de locuințe, adică 10% din spațiul locativ al României. În datele Uniunii Naționale a Companiilor de Asigurare, pagubele s-ar situa între 3,8 și 6,6 miliarde de euro. Anca Grădinaru. Doar 19% din cele 8,9 milioane de locuințe din România au o poliță obligatorie de asigurare împotriva dezastrelor, iar 16% au și o asigurare facultativă. Ceea ce înseamnă că din totalul locuințelor din România, doar 1.670.000 sunt asigurate prin polițe obligatorii. Din 2010, legea impune asigurarea locuințelor pentru 3 dezastre naturale, cu tremuri, inundații și alunecări de teren. În funcție de polița aleasă, suma acordată va fi de 10.000 sau 20.000 de euro. În 2018, Uniunea Companiilor de Asigurări a prezentat un studiu realizat de IRES, potrivit căruia 74% dintre români sunt interesați de asigurările de locuințe, iar 4 din 5 români de faptul că asigurarea casei sau a apartamentului este obligatorie. Cât despre București, iată, la 42 de ani de la cutremurul din 77, Primăria Capitalei face bilanțul. Sunt 349 de clădiri cu risc seismic de gradul 1, în care trăiesc aproape 9.000 de oameni. Până anul viitor ar urma să fie reabilitate toate clădirile ce prezintă un risc mare la cutremur, susține primarul general Gabriela Firea. În ultimii 27 de ani, aproape 28 de ani, s-au consolidat de către Primăria Capitalei doar 20 de imobile, nici măcar un imobil pe an. Este un ritm de melc, am putea să spunem, comparativ cu nevoile orașului și cu urgența despre care vorbim. Acum 700 de angajați lucrează efectiv într-un ritm alert pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, prioritatea fiind, bineînțeles, cele care sunt în RS1, cele 349. Pentru că mulți proprietari de imobile marcate cu bulină roșie nu au fost de acord cu reabilitările, primarul general propune câteva soluții. Familiile în care venitul net pe membru de familie este mai mic de 2080 de lei, nu plătesc nimic pentru consolidarea locuinței. Practic, suma este suportată în totalitate din bugetul local. Familiile în care venitul lunar pe familie este mai mic de 9000 de lei, plătesc jumătate din valoarea lucrărilor de consolidare timp de 25 de ani, în rate egale și fără dobândă. Și mergem acum la Palatul Victoria. Guvernul a lansat astăzi proiectul Venus, împreună pentru o viață în siguranță, un program dedicat victimelor violenței în familie. Prin acest proiect, guvernul va construi 42 de locuințe pentru persoanele abuzate în familie. De asemenea, victimele vor beneficia și de consiliere din partea specialiștilor. La evenimentul de lansare a participat premierul Viorica Dăncilă. 1374 de persoane și-au pierdut viața în perioada 2009-2016 ca urmare a agresiunilor suferite. Întreaga societate a fost impresionată de cazurile tinerelor ucise de partenerii lor. Le felicit pe toate femeile puternice care își dedică energia și investesc dragoste și solidaritate în proiectele de sprijinire a celor care au nevoie de ajutor să treacă peste momente dificile. Alături de șefa guvernului s-a aflat Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, care a explicat că programul Venus va beneficia de 11 milioane de euro în următorii 4 ani. Peste 360 de specialiști din domeniul social care se ocupă cu prevenirea și combaterea violenței domestice vor fi instruiți în așa fel încât să poată face față tuturor provocărilor pentru combaterea acestui fenomen care a luat amploare. Cum vor fi ajutate victimele violenței în familie mai exact? Toate explicațiile au venit de la președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Grațiela Drăghici. Pe parcursul unui an în care victimele violenței domestice beneficiază de servicii integrate oferite în cadrul proiectului prin locuințele protejate, acestea au posibilitatea să facă tranziția către o viață independentă din punct de vedere socioeconomic, încât să nu mai fie captive economic de agresor, să nu mai revină în mediul domestic unde s-a produs fenomenul și să aibă determinarea să acționeze în instanță agresorul sau să divorțeze, de ce nu, și să beneficieze astfel de consiliere pe perioada divorțului. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM când mari actori ies în stradă. Protest aseară pe treptele Teatrului Național București. Actorii TNB au manifestat față de Ordonanța 7 privind justiția, cum au făcut mii de oameni atât în București cât și în alte orașe. O ascultăm pe actrița Mariana Mihuț. Ce se întâmplă în țară, în zilele astea, în anii ăștia, este ceva rușinos. Eu nu vreau să fiu condusă de un asemenea guvern. Nu vreau un asemenea prim-ministru. Vreau să mă reprezinte oamenii de frunte a acestei țări, tinerii capabili a acestei țări. Spectatorii i-au aplaudat pe actori înainte de a intra la spectacol, la fel au făcut și trecătorii. Îl ascultăm pe Victor Rebenciuc. Un protest pentru modul în care este condusă România, modul în care justiția este făcută sluga celor care conduc sau și închipuie ei că conduc România. Nu e un spectacol. Nu e ușor să fii și să protestezi. Este un lucru, un risc asumat. N-am de ce să... Dacă lucrurile merg normal într-o țară, n-ai de ce să protestezi. Între actorii care au luat cuvântul pe scările de la TNB s-au numărat Mihai Călin și Marius Manole. Deci noi vom mai protesta cu siguranță și s-ar putea, nu am discutat lucrurile astea, nu vrem acum să spunem vorbe mari, așa cum magistrații protestează în fața instituțiilor lor, întrerup activitatea, s-ar putea ca măcar o parte dintre noi să facem și noi același lucru. Teatrul face parte din viață, teatrul este politică. Îndemn toți colegii din țară, sunt convins că au aceleași simțiri, trebuie doar să găsească cadrul, să știți că nu e ușor să faci lucrul ăsta, să stai înainte de spectacol în fața teatrului, nu e un lucru. Ne-am dorit să fim la cabine, să ne concentrăm, să fim în cu totul altă parte, dar sunt convins că colegii de la Iași, Mureș, Sibiu, Arad, Botoșani, îndemn pe toți să iasă. Aseară și actorii de la Teatrul Național Cluj au ieșit în fața instituției cu banderole albe pe braț. Acum schimbăm subiectul. Din aprilie revine garanția pentru sticle. Orice băutură la sticlă va costa cu 50 de bani în plus, ne spune mai multe Ana Stanciu. Așadar, orice produs la sticlă va costa mai mult cu 50 de bani. Este vorba practic despre o taxă de reutilizare. Ea a fost folosită și în perioada comunistă, când era foarte răspândit programul celor 3R: reciclare, recondiționare, refolosire. Atunci, în special, romii umblau pe străzi, adunau sticlele și borcanele goale și le predau contra unei sume la centrele de reciclare. La fel se proceda și cu hârtia și fierul vechi. Acum, regula se va aplica doar produselor cumpărate din magazinele mari, fapt care este critic de ONG-uri. O astfel de taxă se aplică în alte țări. În Germania, de exemplu, pentru o sticlă returnată se primesc 7 cenți, pentru un PET 25 de cenți. România este printre țările codașe la capitolul reciclare. Producem anual 1,3 milioane de tone de ambalaje și reciclăm doar 5%. În fața Comisiei Europene însă, ne-am asumat că vom recicla de 10 ori mai mult. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cel puțin 23 de persoane au murit în urma tornadelor care au măturat statele americane Alabama și Georgia. Numărul victimelor ar putea crește, însă spun autoritățile, care caută în continuare persoane dispărute. Cu detalii, Iulian Noghi. În comitatul Lee din Alabama, una dintre cele mai afectate regiuni, o tornadă însoțită de rafale de vânt cu viteze cuprinse între 216 și 266 de kilometri pe oră a parcurs mai mulți kilometri și a provocat distrugeri catastrofale pe o rază de 400 de metri de-a lungul traiectoriei sale. Nu a mai trăit niciodată așa ceva, spune o femeie care a povestit jurnaliștilor americani că tornada a surprins-o în casă. Din fericire, ea și soțul ei au reușit să coboare la timp în pivniță. Cele mai multe decese s-au înregistrat într-o zonă aflată la sud de orașul Opelika, iar câteva persoane cu răni grave au fost transportate la centrul medical East Alabama. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat pe Twitter un mesaj de încurajare pentru persoanele afectate și pentru rudele victimelor. În total, potrivit meteorologilor, cel puțin 10 tornade au devastat zone din Alabama și Georgia. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Cerescu! Bun găsit! Liderul Ligii 1, CFR Cluj, a încheiat sezonul regulat cu 5 puncte avans față de FCSB. În etapa a 26-a, ardelenii au învins-o în Gruia pe Șep și Sfântul Gheorghe, 1-0, marcator Țucudean în minutul 15. Interesant este că CFR a învins-o pe Șepși și miercuri în sferturi de cupei, tot cu 1-0, dar în deplasare, iar cele două echipe se vor reîntâlni la Cluj la sfârșitul acestei săptămâni, pentru al treilea meci consecutiv în prima etapă a play-off-ului. CFR va începe runda finală cu doar 2 puncte avans față de FCSB după înjumătățire. A treia clasată, Universitatea Craiova, este la 4 puncte în urmă, dar va încheia diseară sezonul regulat împotriva ocupantei locului al patrulea, Astra Giurgiu, de la ora 20. Și aceste două echipe se vor reîntâlni în weekend în prima etapă a play-off-ului. Ieri s-a stabilit și ultima calificată în top 6. FC Viitorul a învins-o în meciul decisiv pe FC Botoșani cu 1-0, gol marcat de francezul Urie în minutul 26. Echipa lui Hagi venea după 7 etape consecutive în care nu a înscris. Să mai spunem că Viitorul va debuta în play-off în deplasare la FCSB, iar în ultima etapă a sezonului roșialbaștri vor găzdui pe Arena Națională derbiul cu CFR Cluj. Juventus Torino și-a consolidat primul loc în Serie A, după ce a câștigat cu 2-1 pe terenul singurei urmăritoare Napoli și s-a îndepărtat la 16 puncte. Vlad Chiricheș a rămas pe banca de rezerve a gazdelor. În Spania, Atletico Madrid a câștigat cu 2-0 în deplasare la Real Sociedad, dublă Morata în interval de numai 3 minute în prima repriză. Echipa lui Simeone rămâne la 7 puncte de liderul FC Barcelona, având 5 peste Real Madrid. FC Liverpool a cedat primul loc în Premier League după 0-0 în derbiul jucat în deplasare la rivala concitadină Everton. Cormoranii au acum un punct mai puțin decât Manchester City, cu 9 etape rămase până la finalul sezonului. Simona Halep se menține pe locul al doilea mondial. Nicio schimbare în top 20 WTA, Halep e la 1144 de puncte în urma liderei Naomi Osaka și mai are doar 122 de puncte avans față de Petra Kvitova. Simona participă săptămâna aceasta la turneul de la Indian Wells. Semifinalista anul trecut, ea va intra direct în turul al doilea, urmând să-și afle astăzi adversara. Revenind la ierarhia WTA, să mai spunem că România mai are 3 reprezentante în top 100. Mihaela Buzărnescu și Sorana Cârstea se mențin pe pozițiile 31 respectiv 98, în timp ce Irina Begu a coborât 3 locuri până pe 70.